اور پیے بھی ہیں, چل میں اپنی باری اس عورت کو دے دیے, چل رکھ تو مجھے اپنے سے کام ہے, ٹھیک ہے نا, کیوں کر لو آپس میں صلح کر لو. بہرحال وہ صلح ہے, طلاق دینے سے صلح کر لینا ہی بہتر ہے, طلاق نہ دے. اب غزل مباحا طلاق, خدا کے ہاں زیادہ مقبول جو چیز ہے نا مباحات میں سے طلاق ہے. طلاق مباح بھی ہے مگر خدا کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم کیوں طلاق دیتے ہو, کیوں توڑتے ہو, سارا خاندان ٹوٹ گیا طلاق دینے سے. ہو کتنا خاندان سے ایسا لگا ہوا تھا جب نے کہا تھا, اب نے کہا طلاق دی سب خاندان ٹوٹ گیا, بلکہ اپنے بھی تجھے نہیں دیں گے. جیسے اس لڑکی کے ساتھ اس نے کیا ہے اس کو طلاقیں دے دیں, ہم نے اگر لڑکی دی تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا, وہ اپنی بھی اس کو نہ دیں گے, وہ بھی ہٹ جائیں گے پڑے. اس بات سے یہ کام نہ کرو. ہاں طلاق سے بہتر ہے آپس میں میل ملاپ کر لو, سنا کر لو, بس سلو ہے. اور ویسے وہ دیر تل آنند خوش, لوگوں کی طبیعتیں تو ہرس کے نزدیک کر ہی دی گئی ہیں, ویسے ہرس جو ہے نا یہ لوگوں کے بہت قریب ہے. یعنی بخل اور ہرس تھا, تھوڑا بہت بخل تو سب ہی کی طبیعت میں ہوتا ہی ہے نا جی. ہاں یہ تو میں جو مزاج بنانے والا ہوں مجھے زیادہ پتا ہے اس بات کا, اس بات سے میں نے مزاج بنائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی طبیعتیں تو ہرس کے نزدیک کر ہی دی گئی ہیں, اس بات سے میں کہتا ہوں او مردوں, مجھے سخن مردوں کی طرف ہے, ان دو سلو پتک ہو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اگر تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو سلو اچھا برتاؤ کرو, وتتقوا اور ان عورتوں کی حق تلفی سے بچتے رہو. اچھا برتاؤ کرو اور عورتوں کی حق تلفی سے بچتے رہو. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ بے شک تمہیں اس کا ثواب دے گا, کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو نا اس سے وہ پورا پورا باخبر ہے, ثواب دے گا. تم اپنے مزاج کو ذرا بدلو نا, کچھ اپنی کو یہ ٹھیک کرو, استعداد تو میں نے سب رکھ رکھی ہے نا. اب تم کہو کہ ہم پورا پورا لوگوں کی طرح عورتوں کے ساتھ انصاف کریں, صحیح صحیح برتاؤ کریں کہ کسی کو کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو جائے, یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بالکل کانٹے کی طرح سب کے ساتھ برابر برتاؤ تم کرو گے اور تمہارے بس میں آئیے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم, یہ تو تم سے کبھی ہو ہی نہ سکے گا, کیونکہ میں ہوں مزاج بنانے والا, پیدا کرنے والا, میں ہوں طبیعتوں کا بنانے والا. میں جانتا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم سے کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی سب بیویوں کے برتاؤ اور محبت میں برابری رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرنے میں برابری نہیں رکھتے تھے. خود فرمایا یا اللہ جو میرے سے یہ جو میں کرتا ہوں نا یہ وہ ہے جو میری طاقت میں ہے, اور جو میری طاقت میں نہیں ہے میرے بس میں نہیں ہے یا اللہ اس میں بس نہ کرنا. وہ کیا ہے محبت؟ محبت تمام ازواج مطالعات میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو اس بات سے کر کے بہت بڑی ذہین تھی, بہت بڑی قابل تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن پورا پورا بہت ہی کم ذہن دیا تھا, اور پھر سوال بھی کر لیتی تھی بے جھجکوں کے, اور دوسرے کو جھجک کی طرح ہے یہ سوال بھی جھجکوں کے کر لیتی تھی. یار یہ بات نہیں سمجھ آئی, اس کو سمجھا دو. قرآن شریف میں کوئی آیت آ جائے حضرت یہ آیت نہیں سمجھ آئی, خدا کمزور سمجھا دو, پوچھتی رہتی تھی. پھر حضرت کسی وقت تین کی زیادہ تھی بڑی سو دوسری بھی نہیں ہوتی, اور ویسے بھی گھر ساتھ تھا, ویسے کرنی کی جب مردوں میں اگر تکلیف فرماتے تھے تو اندر سنتی رہتی تھی, ساتھ ہی گھر کا کوئی دودھ اٹھا رہی, ٹھیک ہے نہیں. کتنا بہتر دن کی ساری تقریریں, دن کی ساری تقریریں جو دوسرے صحابہ سنتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کر رہے تھے اندر حجرے میں بیٹھ کے سنتی رہتی تھی, وہ علم بھی حاصل ہوا. اور پھر گھر میں جب آتے تھے تو گھر میں جو علم ہوتا تھا وہ ان کے پاس ہوتا تھا. آٹھ بیویاں اور ہیں, آٹھ بیویوں کے بعد اپنی اپنی باری جاتے تھے, ایک بیوی نے اپنی باری ان کو دینی تھی, اس بیوی کے پاس کوئی نہ جاتے تھے اسے اجازت دے رکھی تھی, وہ بیوی تو یوں گئی. باقی سات بیویاں جو ہیں ان کو ایک ایک दिन मिला, दिन ही न मिला बल्कि कौन रात मिली, क्यों रात मिली, उनके घर घर दूर दूर थे। दिन की तकरीरें भी आयशा सिद्दीक के जहन में, दो रातें भी इनको मिल गई, उन दो रातों के अंदर जो उलूम है फलून है जी वो भी आयशा सिद्दीक को मालूम हो गया और बाकियों को थोड़ा थोड़ा मिला। और एक बिचारी जो है ना उसे खुद ही इजाजत दे दी थी, वजह क्या है नहीं क्या वजह, वजह बस कोई हो कि उसके दिन कई बात आ गई होगी ना कि तुम्हें पूरी मैं ऐसी हूँ, बस हो सकता है शायद हजरत का दिन जो है ना ये मेरी तरफ हमारा जाए बुद्धि है काफी देर इतना वजह जी हाँ, मगर उन्होंने कहा यार इतराज न देना मुझे, क्या उनके दिन मैं तुम्हारे अनुवाद बता रहा हूँ मैं अपने पास जा सकूँ दो रातें को आयशा के पास आ गए। अब देख लो कितना बड़ा इनाम हजरत आयशा सिद्दीका के पास हुआ, दिन का जो कि वहां तकलीफें होती हैं मस्जिद नबी में वो सारा इनाम इनके पास, दो रातों का इनाम इनके पास है नहीं, और बाकी थोड़ा थोड़ा इनाम औरों के पास है। जब भी कहते हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम कि दो तिहाइयां इनाम की जो है ना वो और उलमा के पास है, सब इकट्ठे कर लो, एक तिहाई इनाम की हजरत आयशा सिद्दीका रिज़वानुल्लाह के पास है, अंदाजा लगा लो कितना बड़ा इलम है इनके पास, कितनी बड़ी दौलत है इनके पास। फरमाते हैं वलन कसरत युवन काजरू बैन निसाए वला हरसतुम, ये तो तुमसे कभी हो नहीं सकेगा कि तुम अपनी सब बीवियों के बर्ताव और मोहब्बत में बराबरी रखो, खाए तुम इसके कैसी ख्वाहिश रखते हो, यहां तक हजरत की रात तक की यह बात है। मगर मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल जी नालम साहब नाल मिनाले, ये मैं नहीं कहता, हला कमीनू कुल मेरे का हम फिर भी एक ही तरफ तो हम आतन मायल न हो जाओ और दूसरे का ख्याल ही न करो, बिल्कुल ऐसा ना होना चाहिए। तगर हुआ कल मोहल्ला का इस तरीके से कि एक ही तरफ को पूरा पूरा मायल हो जाने से दूसरी बीवी को ऐसा ध्यान रखो जैसे कि अधर में लटकी हुई है दरमियान में, नहीं घर की न उधर की आधार की, नहीं दर की न उधर की आधार की, दरमियान में लटकी हुई है, लेकिन मतलब यह है कि बेखामदी नहीं है और है भी मामला बेचारी कहते जैसे बेखामदी हो बेखामदी कोई, और चूंकि खामद है आगे निकाह भी नहीं कर सकती, और चूंकि खामद निकाह नहीं कर सकती इसी घर में है और मामला इनके साथ ऐसा किया जा रहा है जैसे कि इसका कोई खामद आई कोई नहीं, इस तरह ना करो ये बुरी बात है, एहसान करो जुल्म ना करो, एहसान करो जुल्म ना करो। वहीं दूसरे हो तब तक हूं फिर अल्लाह का रसूल रहीमा, हाँ तो मतलब यह है कल मुतल्लक थे मुअल्लक का अधर में लटकी हुई, अधर में लटकी हुई क्या मतलब, न तो किसी और से निकाह कर सकती है न तुम ही उसकी तरह मुर्तहित होते हो, और अगर तुम दूसरे हो अपना तर्ज अमल दुरुस्त कर लो, हिंद तुझे हो अपना तर्ज अमल दुरुस्त कर लो, आपस में मुवाफकत कर लो, सुलह रखो और एक दूसरे पर ज्यादती करने से बचते रहो, तब तक हूं एक दूसरे पर ज्यादती करने से बचते रहो, फिर अहियान कभी कभी अगर कोई बेएतदाली तुमसे हो ही जाए इतफाकन तो इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, अल्लाह बख्श देगा क्योंकि अल्लाह किसी वक्त है वो बख्शने वाला मेहमान है, ठीक होगी बात वही ये कहा मैं कहा। और अगर दूसरी सूरत हो जाए तलाक वाली, दूसरी सूरत हो जाए कि तलाक के जरिए एक दूसरे से जुदा हो जाए, या तो कहा तलाक के जरिए तो हर लोग मिला अखबार मिला अखबार मिला अफदान नहीं यहां तो नहीं रहते दफल रखा। और अगर दूसरी सूरत हो जाए कि तलाक के जरिए एक दूसरे से जुदा हो जाए है और ना हम इसलाह की कोई सूरत न बन सकी हो, तो फिर यू लिल्लाह कुल्ल मिन साते, अपनी कुशायत की बरकत से अल्लाह ताला हर एक को बेनियाज कर देगा, फिर न खावन इस खावन को उस औरत की जरूरत रहेगी न ख्वाहिश रहेगी, न उस औरत को इस खानून की ख्वाहिश रहेगी, उसको अल्लाह ताला कोई और खानून अता फरमा देगा है जी जिसके पास अच्छी गुजारा करेगी, और इसको अल्लाह ताला कोई और बीवी अता फरमा देगा जिस बीवी के साथ इसका अच्छा माशा होगा, तो मकान अल्लाह वासे हकीमा اللہ کے یہاں بڑی گنجائش ہے, اس کی تدبیر بڑی محکم تدبیر ہوا کرتی ہے حکیمن, بڑی محکم تدبیر ہوتی ہے. بلکہ یہی نہیں, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ سب اللہ ہی کے تصرف میں ہے. اور یہی تو وجہ ہے, کیونکہ میرے تصرف میں سب کچھ ہے, یہی وجہ ہے والا قدوس شاہد الذین اوت الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا اللہ. ہم ہر بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی تاکیدی حکم دیا تھا جو جن کو تم سے پہلے کتاب ملی ہے, اور تم بھی یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, خدا کے حکم سے خلاف ورزی نہ کرو, کیونکہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور میں حکمت اور تدبیری میری جو ہے نا قابل ہوتی ہے. میں ان کا کروں, اور اگر تم اس اللہ کا حکم نہ مانو گے, وہ پتا ہے نا صرف اللہ کے تصور میں تمام آسمان زمین کی چیزیں ہیں, اس لیے اسے تمہاری کچھ پرواہ نہیں. مکان اللہ ہو حمی حمیدہ, اللہ آپ بے نیاز ہے اور بہما سب موصوف ہے. کیونکہ یہ ایک اصل بات ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے, وکفا باللہ وکیلا, سب کی کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے, کسی واسطے اس سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کا تصور تمہیں معلوم ہو گیا ہے نا, آسمان زمین سب میں اسی کے تصور چلتا ہے, کار سازی کے لیے بھی آپ ہی کافی ہے, پھر اسی سے ڈرنا چاہیے نا. کیوں؟ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ شاہی الحب کو بھائی بیات بھی آخری, اگر وہ چاہے تم سب کو اے لوگوں کار عدم میں لے جائے, ہلاک کر دے, بیات بھی آخری تمہاری جگہ دوسری کو سب ہستی میں لے آئے, اس واسطے اسی سے ڈرو, وہ کر سکتا ہے تمہیں تباہ کر کے اور خدا مخلوق پیدا کر کے ان کے ساتھ زمین کو آباد کر دے. مکان اللہ والا تعالی کا قدیرہ, اللہ کو ایسا کرنے پر پوری قدرت ہے. سمجھے؟ جب یہ مسئلہ ذہن نشین ہو گیا, سمجھ آ گئی بات, تو سب کچھ اللہ کر سکتا ہے, ذہن نشین ہو گیا. اب سنو بات, من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص صرف دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ اور انعام چاہتا ہے, صرف دنیا میں, یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں تو خدا دے سکتا آخرت کوئی نہیں, اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ ہی کے پاس دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کا ثواب موجود ہے. اس نے دنیا کے ثواب پر کیوں اکتفا کیا؟ صرف دنیا مانتا ہے, جیسے کہ عیسائی دنیا مانتے ہیں, آخرت تو انہیں پتہ ہی نہیں, آخرت تو ضروری کوئی نہیں. دونوں جہانوں کا ثواب اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ مانگو دونوں جہانوں کا ثواب, کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیوں ہے یہ طریقہ سکھایا خدا نے؟ کیوں دعائیں مانگا؟ اور منہ میں یقو من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. دنیا میں جلد بعد آخرت میں اسے کیا حصہ ملے گا؟ ہاں اس بات کو سمجھ لو, خدا تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے, دنیا بھی آخرت بھی دونوں مانگو. اور یہ نہ سمجھو کہ خدا سنے گا نہیں, مکان اللہ سمیع بصیرہ, اللہ تو سب چیز سنتا ہے, یہ نہ کہو کہ ہماری کہاں سنتا ہے. جو کہو کہ ہماری خدا سنتا نہیں, تمہاری موڑتا نہیں, نہ امید ہوگی خدا کی رحمت سے, تو سے کافر ہوگا یہی, یہ ہماری خدا سنتا نہیں, تو یہی سے کافر ہوگا, کیونکہ شرط ایمان کی جاتی رہی. اللہ اکبر, مکان اللہ سمیع بصیرہ, اللہ تو سب کی سنتا ہے, سب کے حالات بھی دیکھتا ہے. اس واسطے اخروی ثواب حاصل کرنے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے خدا کی ان دونوں صفتوں کو مد نظر رکھ کر اس کے احکام کی پوری پوری تعمیل کرو جو سورت النساء میں اللہ نے بتائی ہے. سمجھ آئیے بات کی نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ اخروی ثواب حاصل کرنے کے لیے, عذاب سے بچنے کے لیے خدا کو جس کی قدرت ہے سب کچھ ہے, تو خدا کی ان دونوں صفتوں کو مد نظر رکھ کر سمیع بصیرہ اس کے احکام کی تعمیل کرو, خاص کر کے خصومات میں انصاف پر قائم رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بهما فلا تقتلوا الہوى وانتم تعدلون من قبل وتوبوا الى الله كان بما تعملون خبيرا. خصوصاً خصومات جو حقوق العباد میں ہوتے ہیں، حقوق العباد بڑے سخت ہیں، خدا کو بھی بندوں میں احتیاط کا علم ہے، اس واسطے ان کے متعلق احکامات بھی صاف صاف بیان فرمایا ہے، خصومات میں انصاف پر قائم رہو، کونوا قوامین بالقسط، خصومات میں انصاف پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ، ماں اللہ کی خوشنودی کے لیے امر حق کی گواہی دینے والے، شہداء للہ یعنی لمرضات اللہ، ماں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امر حق کی گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگر کہ وہ شہادت ہو خود تمہارے حق میں تمہارے خلاف ہو، ولو علی انفسکم، اگر کہ وہ شہادت خلاف ہو خود تمہارے حق میں یا تمہارے والدین کے حق میں خلاف ہو، ولا قربین یا قرابت داروں کے حق میں خلاف ہو، شہادت صحیح سے شہادت دیا، اللہ کو راضی رکھو، اپنے لفظ کی خواہش کو چھوڑو، والدین کو مجھے کو چھوڑو، اقربین کو مجھے کو چھوڑو، اللہ کو راضی رکھو، شہادت ٹھیک ٹھیک جو صحیح صحیح دو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہوا جی، فتح پوری مسجد کا پشتہ جو ہے نا اس پر کچھ اختلاف پڑ گیا ہندوؤں کے مسلمانوں کا، ہندو کہیں یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان کہیں ہماری جگہ ہے، اچھا ہوتے ہوا جب بڑا جھگڑا چلتا رہا اور بڑا مقدمہ ہوتا رہا، اخیر میں ان ہندوؤں نے کہا تم مسلمانوں کو جھگڑتے ہو، تمہارا مفتی یہاں شہر میں رہتا ہے، ہاں تم اس کو مانتے ہو مفتی کو رائے اللہ، وہ جو بات کہہ دے گا نا بس، وہ کہتے مسلمانوں کا ہم چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، بہت اچھا جی مسلمانوں کے دیکھ یہ تھا کہ وہ جہاں بہت بڑا نیک آدمی حاضر ہے اور یہ مسجد کے حق میں فیصلہ کرے گا، ہے نہیں، اور ہندوؤں کو مجھ کھانی پڑے گی، حضرت مودی صاحب کو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا بھائی حق کوئی دن سائڈ بات کوئی کیوں، حقیقت یہ ہے یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمان حیران حکومت کے رہنے کیا ہوگا، اچھا اس سچ کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ اکبر، نتیجہ یہ نکلا ہندوؤں نے کہا جی ہم جگہ چھوڑتے ہیں، کیا مسلمانوں کو دیتے، یہ ہے حق کی بات، یہ صحیح صحیح حضرت مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھیک بات کر دی، انہوں نے کہا کچھ جو کہا مسلمانوں کا نقصان یا جو کچھ ہو، حقیقت یہ ہے یہ جگہ ہے ہندوؤں کی، ایسا ہندوؤں پر بھی اثر پڑا نا جی، انہوں نے کہا واہ مولوی کمال کھاتی تھی، ہاں جی میں ان کے دل میں خدا نے کو بات ڈال دوں، انہوں نے کہا جی ہم جگہ چھوڑ گئے، یہ جگہ تمہاری تم مسجد میں لاؤ، پیسہ ہم اپنا منزل ادھر رکھیں گے، میں پچھلی پشت باغی کھاری باغی ہم کہنا تھا کھاری باغی اس بازار کا نام، یہ ہے چیز اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے نا، دیکھتا سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لوگوں میں بات بھی ڈال دیتا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ، والا والا انفسکم، اگر کہ وہ شہادت خلاف ہو خود تمہارے حق میں یا تمہارے والدین کے حق میں اور قرابت داروں کے حق میں، بہرحال دو بالکل گواہی خدا کو راضی کرنے کے لیے، ان کو غنی اور فقیر، یہ نہ کہو یہ بڑا ضرورت مند ہے، میں اس کے خلاف کیسے گواہی دوں، میں اس کا کام ہوں اس کے نیچے ہوں اس کے خلاف گواہی نہ دوں، اچھا یہاں یہ سوچے یہ بیچارہ غریب ہے مقدمے میں پھنس گیا ہے تو ہے تو پیسے میں گواہی میں اس کے حق میں دے دوں، حالانکہ اس کے خلاف ہے بات گواہی ان کی، کیوں کہ میں اس کی خیر خائی کر رہا ہوں کتنی بڑے گی، ہاں جی خدا نے خیر تم وجہ خیر خواہ آگے ہوں، ہاں یہ کل غنی جنگ اور وکیلن اللہ اولادہما، اگر یہ بری کے معاملہ مالدار ہو یا نادار ہو، اگر کہ وہ فریق معاملہ تمہارا کہیں نہ خود، اگر کہ ہو وہ فریق معاملہ مالدار یا نادار، اللہ اولادہما، یہ گواہی بالکل صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک دے ہو، اس کے غنا کا اس کے فقر کا لحاظ نہ کرو، تم خیر خواہ اتنے نہ بنو، کیوں اللہ اولادہما، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، اولاد میں نے خیر خواہ، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، اسی واسطے میں کہتا ہوں میری بات سنو، لا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، تم تم ان کی خاطر مالداروں کی خاطر ان ناداروں کی خاطر اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو حکم عدولی کرنے میں. وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم پیٹھ سے بات کرو گے, ہیرا پھیری سے بات کرو گے, شہادت دو گے, او تُعْرِضُوا یا شہادت دینے سے پہلو تہی کرو گے, اعراض کرو گے, میں نہیں دیتا, جیسا ہکلو ہیرا پھیری کرو گے, پیٹھ سے بات کرو گے, ہیر سے بات کرو گے, شہادت دو گے, اور تو رو یا شہادت دینے سے اعراض اور پہلو تہی کرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہاں جی کیوں, ان اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس کام سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ سننا سمجھنا خدا کو پتہ ہی نہیں ہوگا, خدا سزا دے گا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب روئے سفر مسلمانوں کی طرف کلی طور پر کرتا ہے, میں نے یہ تمام احکام بتا دیے ہیں اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ بھی بتائی ہے میں نے, اب سارے کی بات سنو, یہ قدرت کا کام ہے. دیکھو جی پیچھے سارے کا فلا کر آتا تھا, اب سورۃ البقرہ بھی آ گئی تھی اور یہ سورۃ آل عمران بھی آ گئی تھی اور سورۃ النساء ہے, اس کا آخر سمجھو ہے یعنی پیچھے سارے کو اکٹھا کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سارے کا خلاصہ نہیں آگے جی, اے مومنوں تم ایمان رکھے رہو, رکھے رکھو ایمان, رکھے رکھو جیسا پہلے تمہارا ایمان ہے نا, اس پر قائم رہو یعنی پکے رہو. اللہ پر بھی ایمان, ورسولہ اس کے رسول پر بھی ایمان, والکتاب اور اس کی کتاب پر بھی ایمان جو اپنے حضور پر اس نے نازل کی ہے, یعنی اس کے تمام اعتقادی, دیکھو اس کے تمام اعتقادی عبادتی اخلاقی معاشرتی معاشی معاشرتی اور معاشی زندگی گزارنے کے, معاشرت آپس میں میل جول رکھنے کے, معاشرتی معاشی اور انتظامی احکام پر پورا پورا ایمان رکھنا. سارا آگے جی اللہ کے وہ کتاب تو جو بھی یعنی اس میں لکھت آئی ہے, اپنے اصول پر نازل فرمائی ہے, وہ سارے آ گئے. اعتقادی لحاظ سے, عبادتی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, انتظامی لحاظ سے, ہر طرح سے جو احکام ہیں ان احکام پر بھی ایمان رکھے رکھو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہو گئی بات, نہیں سمجھ آئی, لکھ دیا نہیں لکھا. والکتاب الذی انزل من قبل, اس سے پہلے بھی کتابیں جو اتری ہیں ان پر بھی ایمان رکھو جو اس سے پہلے اللہ نے اتاری ہیں, ان پر بھی ایمان رکھو کہ اپنے اپنے دور میں وہ سب قابل عمل تھیں, وہ حق تھی, برحق تھی, وہ کتابیں اپنے اپنے دور میں ان پر عمل فرض تھا. ٹھیک ہو گئی بات. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور اس کے رسولوں اور پچھلے دن میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو بغیر کسی شبہ کے وہ راہ راست سے بڑی دور چلا گیا, بہک گیا. اچھا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے دور بہک گیا. اور کئی ایک اس قسم کے لوگ بھی ہیں کہ کبھی ایمان لایا کبھی کفر کیا, کبھی ایمان لایا کبھی کفر کیا, مرتد لوگ, منافق لوگ, ان کا حکم بتاتا ہے. یہ زمین یہ باتیں سمجھانے کے لیے آ رہی ہیں, شبہ کو دور کرنے سے دو شبہ دور ہو گئے ہیں, تو ان کے ساتھ اب وہ نصیحت ناصحانہ کلام چل رہا ہے, اور ان کے احکام اور ان مطلبوں کے جو ہے حالات یہ ساتھ بتائے تاکہ ان احکام پر پوری طرح تعمیر کرے لو اور ان احکامات کو چھوڑے نہیں, تعمیر کرنا ضروری ہے. تو اس کے ذمے میں یہ ساری باتیں پھر آ جاتی ہیں. آگے تیسرے شبے کا جواب آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, چوتھے شبے کا جواب بھی آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ ایمان لا کر کافر ہو گئے, پھر ایمان لائے بظاہر پھر کافر ہو گئے, سمت دادو کفران پھر کفر میں خوب بڑھ گئے, یا کفر میں خوب بڑھ گئے کہ کیا مطلب, یا کفر پر ہی مر گئے, یا یہ ہے کہ ایمان کفر کو مذاق بنا رکھا ہے, کبھی مومن کبھی کارا کبھی مومن کبھی کارا. جیسے آج کل کئی لوگ ہیں کبھی کسی مسئلے پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کسی مسئلے پہ چل جاتے ہیں, کبھی آج عزیز بن گیا, کبھی بریلی بن گیا, کبھی دیوبندی بن گیا, ہے کبھی بریلی بن گیا, تو مذاق بنا رکھا ہے. یہ ایسے لوگ بہت دیکھے ہم لوگ, کبھی تو مطلب اختیار کر دیا, وہ چھوڑ کے دوسرا مسئلہ اختیار کر دیا, وہ چھوڑ کے اور اختیار کر دیا, بس یوں چلتے رہتے ہیں ساری زندگی ان کی طرح گزرتی ہے. جدھر سے کوئی فائدہ دیکھا ادھر سے ہی ہو گیا. لمل کلی لاؤ لیا پھر لہم, ایسے مذاق بنانے والوں کو اللہ نہیں ہے ایسا جو ان کو بخشے, بلا لیا دیا ہوں سبیرا, اور نہیں ہوئے تو راس کر لائے گا. پھر خاص کر کے ان میں سے جو منافق لوگ ہیں اوپر اوپر سے مسلمان بنے پھرتے ہیں, اندر سے کفر بے ایمانی, ان کے متعلق سن لو, بشیر المنافقین ابھی اندر ہمارا عبد العلیمہ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخرجوا انكم اذا مثلهم ان الله جعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آپ ایسے منافقوں کو خوشی سنا دو, خوش ہو جاؤ, وہاں خوب پٹو گے, موج بنے گی. اچھا جی, یہ تحکم اور بات کہی گئی ہے نا, یہ اندر ہم عذاب علیمہ ان کے لیے آخرت میں دکھ کی مار ہوگی. کون سے منافق ہو؟ وہی منافق نا, یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, وہ مسلمانوں کو جوڑ کر کے کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں. ہاں وہی منافق کہہ رہا ہوں, یہ کیوں دوست بناتے ہیں کافروں کو؟ تو ہاں ہمیں ہماری کوئی عزت رہے گی, کوئی لحاظ رہے گی ہماری, مسلمان تو غریب میں سے ہیں, تھوڑے سے ہیں, ہے جی, یہ تو بدائی کب تک ہے, تو پوری جماعت اور جتنا ہے کافروں کا وہ پرانے چلے آ رہے ہیں, یہ عارضی لوگ ہیں وہ تو ہے پرانے, اس بات سے وہاں ہماری عزت قائم رہے گی, یہ بھی جب تک ہے ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی میل جول رکھنا ہی چاہیے. بڑے قریب لوگ ہیں ہمارا, جب تک ہوں نہ ان کا ہم عزت, کیا کافروں کے ہاں جا کر یہ منافق اپنی عزت کے ہاں ہاں ہیں, عزت چاہتے ہیں. ان عزت للہ ہے جمیا, او عزت وہاں کہاں ملتی ہے ان کو, او بے وقوف ہو, یاد رکھو عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, وہ تو عزت منتشا ہو, وہ تو ذل منتشا, تم کیا سمجھے اور بدھ لو مورکھو, اس کے سوا کون ہے جو کسی کو عزت دے سکے؟ ان منافقوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ ماں کافروں کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے ان کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں, ان کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں, ہے جہاں قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, شرم نہیں آتی ان کو, وہاں قرآن کے ساتھ مذاق ہوتا ہے, یہ ان کی مجلس میں جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی یہ یاد ہو رہا ہے, حالانکہ کثرت چلا رہے کو پھر کتاب, اس سے پہلے اللہ اسی قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر مکے شہر میں تم پر یہ حکم نازل کر چکا ہے, حافظوں کو یاد ہے سورۃ الانعام پہلے اتری ہے مکے میں, اللہ نازل کر چکا ہے, وہ کون سا حکم ہے؟ ام اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. جب تم کسی مجلس میں یہ سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کی ہول ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو تم ان کافروں مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو. حتی یقولوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں گفتگو کرنے لگے, کوئی دوسری سے گفتگو کرنے لگے تو اس میں بیٹھ جاؤ, مگر جب ایسی حرکتیں کرنے لگ جاؤ جواب. ہاں جی سر جی, میں نے کہتا کچھ جانا بہت جانا, یہاں مطلب یہ ہے کہ دوسری بات میں گفتگو کرنے لگ جائے. ویسے میں نے بہت جانے کے ہوتے ہیں, یہ لوگ کسی اور بات میں لگ جائیں گفتگو کرنے لگ جائے, ورنہ اگر وہاں سے نہیں اٹھو گے نا, نہیں ان کی مجلس میں بیٹھے رہو گے, ان کے قرآن کے ساتھ جو ماحول مذاق کر رہے ہیں وہ تم سنتے رہو گے, ان کا کل قسم مشرے ہو تم بھی ایسی حالت میں انہی جیسے کافر ہو گے. ہاں کیونکہ رضا کے کفر کفر ہے, تم بھی ان کی کفر پر راضی ہو اور وہاں بیٹھے سن رہے ہو. تم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے منافقوں کو ایسے کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا, جن کافروں میں وہ بیٹھے ہیں جا کر تو خود ہی آپ اکٹھا کرے گا. جیسے یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ اکٹھے ہی رکھے گئے. الذین یتربصون بکم, یہ منافق ہو کہ ابھی تک تمہارے آل کار کے منتظر ہیں, پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا بنتا ہے جی, جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں انجانے کار کی, یتربصون انتظار کر رہے ہیں, منتظر ہیں. کس طرح منتظر ہیں کہ دیکھو ان کان رکھو فتحم من اللہ قالوا الم نکم معکم, کافروں کے مقابلے میں اگر تمہیں جیت ہو جائے, کافروں کے مقابلے میں تمہیں جیت ہو جائے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے اور کافر ہار جائے, ہاں تو تمہیں کہتے ہیں الم نکم معکم, جناب ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, آپ غنیمت کے مال جگہ رہے ہمیں نہیں دیتے, ہمیں بھی ہمارا حق نہیں, غنیمت کی بھی دوڑتے ہیں مال کی بھی, ایمان نہیں مقصود مال مقصود ہے. ہاں کیا ہمیں بھی مال غنیمت میں دے سکو نا, میں ان کا دل کافی نصیب, اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے یا فتح ہو جائے تو اظہار خصوصیت کے لیے کافروں کی طرح ہو جاتے ہیں اور ان سے کہنے لگتے ہیں الم نستعین علیکم الم نعکم من المؤمنین شطر مرو کی سجاد, کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو چلے تھے, ہمارے مسلمان تو تمہیں کچا کھا جاتے ہیں, الم نعکم من المؤمنین, مگر پھر ہم ہی اپنی کوششوں سے اپنی حسن تدبیر سے اپنی حسن تدبیر سے تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیسا بچایا. ہاری ہوئی لڑائی ہم نے جتائی جناب, ہاں جی ہاں, اور اگر اظہار خصوصیت کے لیے اپنی طرف سے بات کروں, اظہار خصوصیت سے کافروں کی طرف ہو جاتے ہیں اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے فتح کا, اظہار خصوصیت سے کافروں کی طرف دار ہو جاتے ہیں اگر کافروں کو کچھ حصہ فتح کا مل جائے, اور کہنے لگتے ہیں الم نستعین علیکم, کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو چلے تھے, الم نعکم من المؤمنین, تو ہم نے اپنی کوشش اور حسن تدبیر سے تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں, بھائی ہم نہ ہوتے نا تو مسلمان تمہیں کھا جاتے, بس یہ ہم ہی دے وہاں تو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا لیا, ہاری ہوئی لڑائی جتا دی, اب ہمارا جس کا دیو نا ہم کیسے مانتے ہیں, ہمارا ایک دیو کیوں شکر مرغے شناسی نفس کا, میں کسر بھاروں نے پر بڑھاوا کیوں بے پر گوئی گوئی اس طرح کیوں نہیں بارش بس مانگی ایسا ہاتھ ملا مثلا من استعرض عليكم من املاكم المؤمنين انا من استعرض عليكم غالب انا غالب انا کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو جاتے تھے ہو رہے تھے اور ہم نے تمہیں بلا نہیں کیا موقع نہیں تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس کا ہم ڈالے ہیں شیطان السلام علیکم اللہ ٹھیک ہوگی بات اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ او من آپ کو دنیا میں یہ چال بازیاں کر لو اب کر لو چال بازیاں مگر قیامت تو آنے والی ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری اس درنگی چال کا تمہارے درمیان آ کے فیصلہ کرے گا ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اللہ کافروں کا مومنوں پر غلبہ غلبہ کی کوئی راہ نہ دے گا مومن پر کافر غلبہ نہیں پا سکتے آخرت میں تو غلبہ نہیں ہوگا کافروں کو مومن پر اور دنیا میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کافر غالب ہو جاتے ہیں مومن پر بھائی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن غلبہ پا جاتے ہیں کافروں پر کبھی کافر غلبہ پاتے ہیں مگر دلائل کی روح سے تو غلبہ نہیں پا سکتے ہاں دنیا میں بھی دلائل میں غلبہ نہیں پا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں ایک بچہ نہ چھوڑیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں مسلمان رہیں گے اور پھر ڈٹ کے رہیں گے اور اگر سنانی جہاد میں کمزور ہو گئے تو لسانی جہاد میں انشاءاللہ نہیں کمزور ہو سکتے اور جتنی بھی یہ غیر مسلم قومیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ جب مناظرہ کرتے ہیں تو مسلمان ہی بھی فتحیات ہوتے ہیں بفضل اللہ تعالیٰ یہ کافر نہیں فتحیات ہو سکتے ہیں نہ عیسائی نہ مرزائی نہ سبائی نہ رضائی نہ کوئی اور کائی ہے نہیں ہاں عیسائی مرزائی سبائی رضائی رضائی سمجھے ہو نا اچھا دلائی کے لحاظ سے وہ نہیں جیت سکتے ویسے جو مرضی بڑھتے رہے خواب جا کر کہ میں جیت گیا اور وہ آ گیا مناظرے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جب مناظرے کرنے خوب اس کو ایک آدمی تھا اس کو ساری رات پڑی اس طرح کپایا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اس نے مجھے ایک بات نے جواب نہ دیا جو بات کرتا ہوں جواب میں نے کہا تھا تم نے قسم کھا رکھی کہ محمد حسین کی بات کا جواب نہیں دے دوں یہاں پہ آیا کیوں ہے تو بس وہ اور باتیں نکال لے میں نے کہا اس بات کو فیصلہ کر لو دوسری بات تو برباد میں رہے گی باپ وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بس ہوتا رہا ساری رات اس کو کھپایا میں نے اور صبح صبح ہوئی کیوں کہ ان کی مسجد تھی ان کی مسجد میں تو ہم نے نماز پڑھنی نہیں تھی تو ہم نے وہ دوسرے جو جس نے بلایا تھا ہمیں اس کے گھر میں جا کے ہم نے نماز پڑھی انہوں نے بخش ہو جاؤں کہا دیکھو آپ نے بھاگ گئے وہ بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے وہ ہار گئے ہار گئے ہار گئے ہم نے کہا بھائی یہ خوب انتخابات ہے ہم اپنی جگہ نماز پڑھنے گئے مسجد ان کی تھی ان کے ساتھ ہم نماز کیسے پڑھتے مشرکوں کے ساتھ ہے جی ہم وہاں گئے نماز پڑھے انہوں نے اعلان کر دیا انہوں نے کہا جی ہم جیت گئے اور وہ آپ ہار گیا وہ دیکھو بھاگے مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے پہلی بات ہے پھر اسے غلبہ نہیں پا سکتے کسی صورت میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فإذا قاموا من صلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يؤذ الله فلن تجد له سبيلا اب یہاں منافقون کا نفاق بیان ہو رہا ہے میں سجل کے ہے جی ان المنافقین یخادعون اللہ یہ جو منافق لوگ ہیں مسلمانوں کو دھوکے دے دے کر وہ کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے حالانکہ در حقیقت خدا ان کو اس دھوکے کی سزا دے گا یہ بتا کے اب نشانیاں بتاتا ہے خدا تعالیٰ منافقوں کی نشانیاں تمہیں سمجھا دوں آپ ان نشانیوں سے معلوم کر لو گے یہ منافق ہے یہ پکا مخلص ہے منافق پہچاننے ہونا تو نشانیوں سے پہچانے جا سکتے ہیں اور منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ لا کامو یہ سراط کامو کشالا جب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا, بڑی قائدی ہے جی اور سستی بے دل ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس, وہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نمازی ہیں, ان کا دل نہیں رکھتا نماز میں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا یاد کرتے ہیں, یعنی دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. بس لوگوں کو دکھاتے ہیں, جب لوگ روز پڑھ گئے نماز, لوگ کوئی نہ ہو تو کھا گیا. مجھے معلوم ہے رات ایک انسان مجھے ملے, وہ بڑا عجب آدمی ہے, بہت بڑا عجب آدمی ہے. وہ ہر مولوی کے پاس جاتا ہے, مولوی سے بحث کرتا ہے اور بڑے نرم طریقے سے اسے مٹھی میں بھرتا رہتا ہے, اس کے پیروں کو دباتا رہتا ہے. جب میں سوالی ہوں, میں سوالی ہوں, میں مان بھیک مانگنے والا نہیں ہوں, میں مسئلے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اس طرح کہا کہ جی پہلا آپ لوگ ہے تو اس سے بات شروع کر دیتا ہے. یہاں تک کہ مولانا سر بڑا خان صاحب کے پاس بھی گیا, یہ مولوی صاحب زبیر کے پاس آپ پہنچا ہوا, وہ جو چکوال میں ہوتا ہے بریلوی مولوی, وہ اب کہتا ہے کہ میں اس کے پاس ہی جاؤں گا, ٹائر کے پاس بھی, ٹائر پادری جو ہے نا اس کے پاس ہی جاؤں گا. ہاں جی کیسے میں تیار ہوا ہوں. اور پھر غلام حبیب صاحب ان کے پاس بھی گیا, مگر حسین کے پاس بھی گیا, اور میں مجھے پوچھتا ہے اس پر آ جاتے ہیں آگے. جناب میں تو جائز آدمی ہوں, عامی آدمی ہوں اور مزدور آدمی ہوں, اور تمہارے پاس میں آیا ہوں مطلب کسی کی بھی آپ مجھے اصل طریقے سے جواب دے دو کہاں سے میں آیا ہوں. اور مولانا سرفراز صاحب کے پاس گئے, وہاں بھی تو سوالات کیے اس نے, ہے جی نبی کی لہو کے اوپر, ہے جی کہیں سے مجھے کچھ چیز حاصل ہو جائے. اس وقت اب وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مولوی کے پاس میں گیا دوپہر 11 بجے, تو یہ آرام فرما رہے ہیں. اچھا جی چلو آرام کریں, زور کے وقت تو آئیں گے نا, زور کے وقت کوئی نہ آئے جی بھائی, وہ تو آپ نماز ہو گئے سو کوئی گنا نہیں. ہم نے کہا کہ وہ کتاب ہے جب کوئی نہ ہو تو اب ہم موجود ہیں, ہمیں پتا ہے اور نماز پڑھ لیں گے, کتنی دیر ہو گئی سوئے ہیں, کوئی نہیں ہوتا ہے. یہاں تک ہو کہ 4:30 بجے کا وقت ہو گیا, اس کے بعد وہ پتا چلا کہ وہ ادھر موجود ہے, نماز انہوں نے کوئی نہیں پڑی. اچھا پھر جا کر کے ان سے بات چیت مجھے کرنے لگ گیا, سید آپ نے شروع کی جتنے باتیں کرنے لگ گیا. کہتے ہیں کہ اس گھر میں سوال مغل ضرور ہوں, میں پیسہ نہیں مانگتا تم سے, میں روٹی اپنے گھر میں کھاؤں گا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, میں ایک سوال ہے میرا, ایک سوال کی جواب ہے آپ کے, بس ادھر ادھر کے ہوں مانا ہے چلیے جو کھوا ہے خراب آپ دکھا سکتے ہیں, میں مالی کروانا. وہ اس طرح کر سکا ایسا اس کو خبتی کیا نا, تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ کیا پتہ کرتا ہے ویسا, نہیں میں تو یہ بات مجھے تسلی سے لوا دوں, میں نکال سے لگی مجبور ہو گیا. حالانکہ وہ لوگوں کو سکھاتے ہی یہی ہے مدرسے میں, اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ دیوبندیوں کی باتیں یاد کراتا ہے اور ان کے اوپر اعتراض کراتا ہے اور کہتے ہیں یاد کرو پڑھاؤ اس میں, اور آپ لوگ جو ہے نظر آئے وہ کہتے ہیں جی گھومتا رہتا ہے, اس کا کام یہی ہے, وہ مدرسہ کیا ہے یہ کرتا ہے, کوئی مسجد میں کچھ نہیں ہے, اور بہت بڑی جگہ مان رکھی ہے اس میں بندے ایسے رکھ سکے ہیں جی. نہیں جی ادھر شکوار والے پاس ہوتا, ہاں یہ حال ہے. میں لگا کم پڑھ کے جی پہ رہتے, میں نے کہا چل دیا آپ کو میں نے کھپایا ہے آپ کا نام, میں نے خلق دیا ہے, چلو پھر کسی کے راضی ہو جاؤں گا. اللہ ہے جی بھائی کاموں میں سلاتے, ہاں ان منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ, بے دل ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں ماں لوگوں کو دکھانے کے لیے, مگر ورنہ تو ان کا دل نہیں لگتا. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا, دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا یاد کرتے ہیں, کہ لوگوں کے سامنے وہ بھی یاد کرتے ہیں, نہیں تو کوئی نہ کیوں بخلوت میں رہتی ہنکار دیگر میں بلند. پہلے کیا لفظ ہے جی مندر میں حلال من بن رہے بلند, ہاں کیوں بخلوت میں بند ہنکار دیگر میں بلند. اچھا ہمارا مذہب نہ بین ذالک کفر ایمان کے درمیان میں تردد اور تذبذب میں مبتلا ہیں, تردد اور تذبذب میں مبتلا ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کمر سچا ہے کہ ایمان سچا ہے. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ پورے ادھر مسلمانوں کی طرف ہے نہ پورے ادھر کاموں کی طرف ہے، بہن بہن ہے، درمیان میں لٹکتے گرتے ہیں. ہاں ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، ایسوں کو اللہ تعالیٰ پھٹکارے نہیں ہیں. جن کو خدا گمراہ رکھنا چاہے تو اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائے گا. تو وہ فکر کے میں مسلمانوں کو متربع کرتا ہوں، تنبیہ المومنین، مسلمانوں کو متربع کرتا ہوں، مومنوں لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین، ان منافقوں کی طرح تم تو کسی کافر کو دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر منافقوں کی طرح تم نہ بننا. اتریدون تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم بھی چاہتے ہو منافقوں کی طرح کہ اللہ کا سری الزام اپنے اوپر قائم کر لو اور تمہارے ساتھ بھی منافقوں کا سا معاملہ خدا کرے؟ چاہتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی کام نہ کرو، من تشبہ بکم من ہم منو سلطان مبینا، سری الزام، کھلا الزام. اچھا جی، پتہ بھی ہے منافقوں کا انجام کار کیا ہوگا، آخر میں مقام منافقوں کا کہاں ہے؟ سنو، ان المنافقین فی الدار الاخرة خیر من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف يؤتي الله المؤمنین اجرا عظیما. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فسبح تمكم منافقوں کا مقام کہاں ہوگا؟ وہ تو قیامت کو آپ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے. فلن تجد لهم نصیرا، اس وقت تم ان کو آگ سے چھڑانے والا کوئی نہ پاؤ گے. ہاں اگر وہ منافق ایسے ہوں جو اپنی اس پلیدی سے باز آ جائیں، اپنے اس زبر سے باز آ جائیں، ان الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ اخلصوا دینہم للہ، وہ ملالک جنہوں نے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنی حالت سنوار لی، واعتصموا باللہ، اللہ کی شریعت کو مضبوط پکڑ لیا، واعتصموا باللہ، اللہ کی شریعت کو مضبوط پکڑ لیا، اخلصوا دینہم للہ، ریا سے ہٹ کر کے اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنی پکار کو خالص اللہ کے لیے کر لیا. اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنی پکار کو ریا سے ہٹ کر کے خالص اللہ کے لیے کر لیا. فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ بھائی میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. پھر وہ منافقوں کا وہ مقام نہیں ہوگا جب وہ بعد آ جائیں گے نفاق سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ غلطی معاف کر دے گا. ہاں جی، مضبوط پکڑ لیا انہوں نے، ہاں اللہ کی شریعت کو مضبوط پکڑ لیا. اصل رسول دین اللہ، ریاض یاد کر کے اپنے دین کو اور عبادت کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو ایسے لوگ بھائی تمہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. سو وجہ سے اللہ المؤمنین اجر عظیما، اجر پائیں گے وہاں سے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا، ان کو بھی اجر ملے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ خواہ مخواہ سزا ہی دینی، سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اللہ کی، اور شکر گزاری کا سب سے فرض اعظم جو ہے وہ توحید ہے، ایک اللہ کو پکارو حاجات مسائل میں غائبانہ حل مشکلات کے لیے. تم شکر گزار بن جاؤ، فآمنتم من کو اور اپنا ایمان دیا ہو، پکے موحد بن جاؤ، نفاق چھوڑ دو، تو خدا نے پھر تمہیں سزا دیں گے کیا کرنا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ منع والوں کو بڑا قدر شناس ہے، بڑا قدر شناس ہے، سب کا حال جانتا ہے. تو تم جب سچے پکے مسلمان ہو جاؤ گے، نفاق چھوڑ دو گے، مخلص بن جاؤ گے، تو پھر خدا تمہارے اس اخلاص کی، اس توحید کی قدر کرے گا. تمہیں ملتا ہے آداب دے کے جانا ہے یہ قدر شناخت شاکر کی میں نے قدر شناخت لال حد اللہ چار سو میں اللہ منظر مکان اللہ سمین علیمہ ان تم جو ہے قریبا علامات ہی سن لی علامات کے ساتھ تمہیں منافق کا علم ہو جائے یہ منافق ہے آگے مشہور نہ کرتے پھرو آگے مشہور نہ کرتے پھرو تو لا یحب اللہ جہر رسول من القول اللہ منظر اللہ کو پسند نہیں آتا کسی کو علانیہ برا کہنا سوائے اس کی جو مظلوم ہو وہ اس عالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے سمجھ آ گئی ایک مانا ہے اس کا اللہ کو یہ بات نہیں بھاتی کہ بری بات ہے کفر شرک کی ظاہر کی جائے دوسرا مانا یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں بھاتی کہ بری بات ہے کفر شرک کی بات ظاہر کی جائے جس طرح منافق جو ہے نا وہ یہاں اوپر سے تم اسلام سے آئے تھے وہاں جا کر تو کفر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کو یہ بات نہیں بھاتی الا من ظلم مگر مضمون کو اجازت ہے کہ دل کو مضبوط رکھ کر کے کلمہ کفر شرک منہ سے کہہ دیجیے یہ وہ بات ہو گئی جس میں فلاں نے فرمایا ہے دوسری جگہ چودہ سے بارے میں اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان اس صورت میں تو اجازت ہے یہ مجبور ہو جائے اور شریعت نے رخصت دیا ہے کہ تو کفر کا کلمہ کہہ دے مشرطے کہ تیرا دل جو ہے نا وہ ایمان پر پکا اور مضبوط ہو مگر یہ رک سکتا ہے اگر وہ جو وہ سزا کہتا ہے وہ سزا ہوئی تو اسے مار دیا کفر کر دیا اس نے کلمہ کفر کا نہیں کہا شہید ہو گیا سوال میں جگہ یہ رک سکتا ہے کہ کہتا ہے اگر وہ شخص کفر کا کلمہ کہہ دے گے تو اور اگر کفر کا کلمہ نہیں کہے گا اپنی زبان سے یہ نہیں کہا جیسے دل اس کا ہے پکا زبان جو پکا رہے میں نے کفر کا کلمہ کہتا بالکل اس نے آگے شہید کر دیا بہت بڑا جا پائے گا مگر اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفر کا کلمہ کہتے ہوئے وہ چھوڑ دے پھر چلا آیا حضرت کے بعد ایسے ہوا تھا ایک آدمی ایسا تھا حضرت کو ہمارا تو جو کچھ ویسے پاتا تھا دیکھیے جی تو آپ کا پیار حق تعالیٰ کی وہ تو دل کی تو نہیں نکلی تھی مجھے شروع اپنی جان بچانے کے لیے میں نے اس کو کہہ دیا تھا انہوں نے کہا تو کہیں آ جاؤ بہت پھر دوبارہ اگر کوئی ایسی بات کریں تم بھی اسی طرح کر لینا جان میں کہیں گے رخصت ہو گئے گی نا یہ رخصت ہے ہاں تو وہ معلوم ہوتا ہے ہاں کبھی روزگار کے ساتھ جوڑ یوں بن گیا منافقوں کے حالات علامات سن کر کے پتہ لگ جائے یوں ہی مشہور نہ کرتے پھر کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں آتا کسی کو علانیہ برا کہنا ہاں مظلوم ہو تو ظلم ظالم کا بیان کر سکتا ہے کہ اسے میرے اوپر یہ ظلم کیا یہ بھی تو تم نے علانیہ بات کہہ دی کچہری میں جا کے بات کہہ دی ہے نہیں اس کی جان مظلوم کہہ سکتا ہے نام مشہور کرنا کیوں بنا ہے وقال اللہ سمیع علیما اللہ سنتا جانتا ہے وہ ہر کسی کو جزا دے گا فلانیہ نام لینا برا کہنا ٹھیک ہو گئی بات بجار کے سامنے کلمہ کفر پڑھنے سے آیا پڑھنے سے آئی کیا مطلب بجار کے سامنے کلمہ کفر پڑھنے سے آیا کلمہ کفر جو کہہ دیا اس نے وہ شہید ہوگا ہر دن ملتا ہے کرنا کرو کہتا ہے پھر بھی مر گیا کرنا کرو بھی کرنا ایمان سکتا ہے ایمانداری مسلمان ہو گئے مسلمانوں کی بات جو ہے وہ مشین کا تعلیم کرنا اللہ کو یہ بات نہیں بھاتی کہ بری بات یعنی کل میں شرک کی ظاہر کی جاوے بری بات سے مراد کیا ہے کل میں شرک کی بات ظاہر کی جاوے یہ نہیں بھاتی ظاہر کرنا بری بات کا یعنی کفر شرک کا الا من ظلم مگر مظلوم کو اجازت ہے کہ دل مضبوط کر کے کفر شرک کا کرنا مجھ سے کہہ دے اس کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے بات کو اور اس کے دل کو بھی جانتا ہے یہ دل سے بات کہہ رہا ہے یا دل میں اس کی ایمان پکا ہے اور زبان سے اسے وہ کہہ رہا ہے اللہ خود جانتا ہے اس کے مطابق جزا دے گا ان تم جو سیرن اور تو بور اور کانا بوگن کبیرا دوسروں کے ساتھ اگر تم علانیہ کوئی بھلائی کرو یا اس کو حلیہ کرو یا تمہارے ساتھ جس نے برائی کی ہے اس برائی سے درگزر کرو تو بھی ایک قسم کی بھلائی ہوئی نا ہاں رحم اللہ کانا بوگن کبیرا تم نے بھی معاف کر دیا ہے تم نے بھی معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ راج ہونے والے جو ہے نا وہ تو اور زیادہ معاف کرنے والے ہیں ان کی تو اصل صورت ہوئی ہاں تو اللہ بھی تمہاری برائیوں سے درگزر کرے گا تم نے جو درگزر کی اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرے گا جو تمہارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جی ہاں کیوں اللہ ہی ہے اصل درگزر کرنے والا قدرتوں والا لیکن ان لوگوں سے خود نبی اللہ و رسول ہی کئی ایسے کافر بھی ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہو کر چاہتے ہیں کہیں بھر کو بین اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں تفریق کرنے کا کیا مطلب یہاں وہ جو ہے نا پچھڑے والا وہ مچھر گیا کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں محاورے اس بات سے کر کے یہ کافر ہے کہ اخبار نے ان کو کہا ہے اللہ تم کافر حق کا پکے کافر ہیں یہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں بھائی یہ تفسیر خود خدا کر رہا ہے اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی یقولون یعنی کہتے ہیں نؤمن ببعض و نکفر ببعض بعض پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں اور بعض پیغمبروں کا ہم انکار کرتے ہیں جیسے یہودی موسیٰ کو مانتے تھے عیسیٰ محمد کو نہیں مانتے تھے اور عیسائی عیسیٰ کو مانتے تھے محمد کو اور موسیٰ کو نہیں مانتے تھے وہ یرید بنا یتخذ بین ذلک کا فضیلا اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر ایمان کے درمیان ایک علیحدہ راہ نکالے حالانکہ کفر ایمان کے درمیان تو کوئی راہ ہے کوئی نہ منظر تو میں نے کہتے ہیں یہ ہے کوئی نہ مدنیوں کی طرح جو لوگ ایسا کرتے ہیں بات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے خدا کا ہم قابل نہ تھا وہ ہے پکے قابل ہاں وہ اس طریقے سے کہ بات پر ایمان لانا اور بات کو نہ لانا اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایمان کے درمیان ایک الگ الگ ہو جائے ایک وہ ہے جو سب کو مانتے ہیں ایک وہ ہے جو سب کے منکر ہیں یہ کہتے ہیں ہم درمیان و درمیان میں ہیں بات کو مانتے ہیں بات کو نہیں کہتے ہیں یہ بھی پکے قابل ہیں جو سب کو نہیں مانتے وہ پکے کافر جو بات کو مانتے ہیں بات کو ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے ٹھیک ہے ہاں خدا ہے کافرین عذاب مہینہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے دلی کامل عذاب تیار کر رکھا ہے البتہ تبشیر ولبین عام نبی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو احد من الملائکہ فیؤتیہم اجورہم وكان الله غفورا رحيما. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ سب کو مانتے ہیں, تمام رسولوں کو مانتے ہیں, مگر یہ لوگوں کو بہن آنا جمن ہوں, ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے بلکہ سب پر ایمان رکھتے ہیں. باقی حقیقتیں وہ ہیں اپنے مقام پر ہے مگر ماننا سب پر. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کی عزت دے گا گناہ بخش کر. وقال اللہ غفور رحیم, کیوں کہ اللہ کا سننے والا نہایت مہربان ہے. یہ کتنی شبہ ہوگا جی, ہاں جی, یہ تین شبہ کا جواب ہو گیا. پہلا شبہ تو وہ تھا جو عورتوں کے متعلق تھا نکال دے. دوسرا شبہ تھا جہاں شہور کو مشہور تھا اور اعراض کا سے ہٹا تھا. تیسرا شبہ یہ تھا یہ منافق کا نفاق اللہ نے ایک دوسرے لگے کہیں کہا لگا فتح مل رہا ہے, یہ شاید مومن ہوں. انہوں نے کہا یہ پکے کافر ہیں بھائی, وہاں ان کا ٹھکانا جہنم ہے. اب یہ تیسرا شبہ آیا, تیسرا شبہ اہل کتاب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے, اکٹھا کیوں نہیں اترتا. ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں دیکھا جس پر وہی تھوڑی تھوڑی کمی آئی کمی نہ آئی کمی آئی کمی نہ آئی, یہ کبھی نہیں دیکھا اکٹھی اتنی جان لائیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اکٹھی کتاب اتاری گئی, اور مسائل جو اس وقت کی تھے وہ تو مانتے تھے کہ انجیل اتری ہے کتاب, وہ بھی اکٹھی اتری ہے, زبور اکٹھی اتری ہے, اور تو بھی اکٹھے اترے ہیں. یہ کیا بات ہے قرآن تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی اترتی ہے, تیرہ سال وہاں اترتی رہی اور ابھی یہاں اتر رہی ہے. یہ سوال اہل کتاب کا ہے, اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اہل کتاب کی اوپر اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہے جہاں بات آ جائے پھر چھیڑ لیتا ہے اس کا کلچر, ہاں پھر ان کا کچا چیتا سارا سامنے لے آتا ہے. یہ بات شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا علم اللہ جہرة فأخذت فأخذت موسیٰ کتب علمہم ثم اتخذوا الرجل من بعد ما جاءتهم البینات فهمنا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتدوا السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضوا ميثاقهم وكفرهم بآياتنا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم لا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل أرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبسلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات وحلت لهم ومصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واخذنا الكثير منهم عذابا اليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. واجمالي جوابه آگے تفصیلی جواب آئے گا ڈیڑھ گھنٹے میں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان یہود اہل کتاب کو تو دیکھو جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء, ان پر لکھی ہوئی پوری کتاب آسمان سے اتار لائیں, اکٹھی کتاب لاؤ اتار کے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے. اب یہ کیا کیا جائے بھائی؟ یا رسول اللہ آپ ان کے اس مطالبے کو عجیب نہ سمجھو, ہاں یہ غلط سی بات نہیں. فقط سالو موسا اکبر من ذلک کا حضرت موسا بھی ان کا اپنا پیغمبر مانتے ہیں اس کو. یہ لوگ تو اپنے پیغمبر موسا سے اس سے بھی بڑی بات اور یہ بات وفات کر چکے ہیں کی. اور ایسا سوال کرنا ان کی پرانی عادت چلی آ رہی ہے, وہ تو نئی بات نہیں. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ساتھیوں کو لے گئے تھے دور پا رہا تو وہاں اللہ کی ہم کرانی ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ ارے اللہ چاہ رہا تھا ہم کو اللہ کلم کلم دکھا سامنے ہم دیکھیں خدا کو کسی کو چاہیے کی تو ان کی ایسی شرارت زیادتی اور ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کے سب کرس سے آپ پتہ سن سکتے ہیں جب مر گئے وہ. ایک بات یہ ہے جب ایسے کوئی ساتھ نہیں ہے مجھے تو کہیں لگے ہمیں کوئی بھر دکھا پورا دکھا تو پورا اور بڑا مردہ کے پاس اتنی مدت رہ رہے مرعوب کے ساتھ ان کے مقابلے ہوتے تھے کبھی کہیں پر گرتا تھا تقریریں ہوتی تھی چلتے تھے انہیں گھر اور صبح پھر وہاں سے جو بھاگے بحیرہ کلزم سے پار ہوئے تو وہاں بھی کہہ رہے تھے کچھ اور باتیں بتیرا وہاں بھی سمجھایا نہیں سارے تھے آگے جا کر کے جس وقت گیا وہاں بھی تو ہی تھی کہ تبدیل ہوتی رہتی تھی مگر حضرت تو پر جب گئے تو فری رہ گئے دوسرے لوگوں نے کیا کرتوت کیا پتا ہے اس طرح ہو گئے ایک انداز میں آ جانا پسند بھائی نا اتنے ساری زندگی گزار دی حضرت کے ساتھ ابھی تک انہیں صرف اور دماغ کا پتہ نہیں چلا اس طرح ہو گئے اجرا وہ سارا فرق کی شروع کر دی باوجود ہے کہ کتنا خدا کی حضانیت اور علم و قدرت کی دلیلیں اور وہ بھی آ چکے تھے وہ دلیلیں اور وہ ہیں وہ آ چکے تھے مگر ہماری مہربانی تھی ان کا علاج تو یہ تھا ان کو بالکل منجر میٹ کر دیتے تھے ان کا نام و نشان نہ رہتا مگر ہماری مہربانی تھی کہ ہم نے ان کے اس بڑے قصور سے بھی گلگلو کی اور ان کی توبہ قبول کر لی حالانکہ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے تحمل موسیٰ علیہ السلام کو کھلے ہو اور دبدبہ بھی دیا تھا مگر باب جی اس بات کے ایسے پلیز تھے روک کر نہ آتے تھے نہ دلیل مانتے تھے نہ اللہ کی معامی سے متاثر ہوتے تھے اس لیے تھی ایک بڑی ہے کہ وہ کیسے بھگوان آ گئے تو ہم کو آپ خدا نے بتا دی اور کہاں سے عمل کرو ہم نے بیٹھنے کے لیے مشکل عمل اس کا ہم نے کہا کریں آئے نہیں کہہ سکتے بھگوان آ گئے تو ہم کو ان سے آگ رہنے کے لیے ہم نے کہاں اٹھے اٹھا کر ان کو اسے اٹھانا اور مہلت میں لٹکا دیا تب جا کے مانے جیسے قریب ہے آپ کی بات کہاں مانے گی اور سنو اللہ الحمد فل بابا سجدہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کے دروازے میں بڑی آجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو بجائے سجدہ کرنے کے نا چوکے کے بعد میں کے جاتے ہیں اور سنو میں کلنا الحمد لاتا جو حسن سے ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دل کے دل ہمارے حکم سے تجاوز نہ کرنا ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا بس خلیفہ میں چلے جاؤ مسجد میں جا کر کے اللہ کے والے کرے ہو گئے کوئی کام نہیں کرنے کی آئی ہے اور دل کی جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اصل میں ہم نہیں ساتھ نہ کرے گا ان تمام باتوں کا ہم نے ان سے بہت ہی مضبوط آگ لیا تھا بڑا مضبوط آگ لیا تھا کہ توڑے نہیں مگر کمال دوست کی بات ہے سب باتیں توڑ دیا ہے ایک بھی نہیں صحیح رکھا ایک پر بھی پورے نہیں اترے یہ درمیان میں وہ نکالنا پڑے گا ان لوگوں نے سب عہد توڑ دیے ہو رہے ہیں ہم نے جا کر خریدا پر نہ کہوں آگا ہوں میں نہ کہوں آگا ہوں اپنے آپ توڑ دیے سبھی میں الگ نہیں میسا کہوں ہوں اسی آگ چھکنی کی وجہ سے اسی آگ چھکنی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ ہو ہمیں دل میں ملنے لگے ہاتھ اٹھا کر بنا رہے ہیں یہ بات وہ ابھی آ رہا ہے لیکن اتنا بڑا ظلم کیا تھا ہم نے کیا کیا حلت ہر رمنا علیہم طیبات ہے ہم نے چونکہ ہمارے آنکھوں کی یاد فکری کی اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو پاچیدہ چیزیں جو حرام کر دی ان کے لیے حالات وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ایک دن کی یاد فکری ہو گئی انہیں بھی آیات دیا، اللہ کے احکام جس سے ان کے منکر بھی ہو گئے۔ دو باتیں، وہ قدرے میں الانبیاء بغیر حق کا اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ان کو مختلف زبانوں میں مبتلا کیا، میں نے ان کو قتل کر لیا، ان کو مختلف زبانوں میں مبتلا کیا۔ ان کی آج چھکنی کی وجہ سے اور احکام الہیہ سے ممکن ہونے کی وجہ سے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو مختلف زبانوں میں مبتلا کیا، میں نے گھر میں ڈالا۔ دوسرے اور ہم قلوب ان کی اس کہنے کی وجہ سے بھی ہم نے ان کو مختلف مبتلا کیا، اس کہنے کی وجہ سے بھی تو قلوب نہ ہمارے دل گناہوں میں محفوظ پڑے ہیں، تو ہمیں نہ سمجھا، ہاں ہم محفوظ ہیں، تیری نصیب سے ہمارے ہر اندر اثر نہیں کرتی، انہیں کرتی نصیبت اپنے پاس آج اس میں لوگ چاہ رہے ہیں، تو ہمیں نصیبت اپنے پاس رکھ، ہمیں تو بھی ضرورت کتنے میں گسا کر رہے ہیں، یہ ان کے دل گلابوں میں محفوظ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ہاں بلکہ سب اللہ والے آدھے کب رہے ہیں، ان کے قبول کی وجہ سے اللہ نے اس پر مہر کر دیا، مہر ویسے نہیں کی، ان کے اپنے قبول کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے حلالی و من اللہ کبیرا، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں جاتا سوائے چند ہستیوں کے، چند ہستیوں کے مسلمان ہو گئی، باقی سب کو ایمان اور مان سنو۔ پھر یہ جنگ باتیں ہیں اور بڑی باتیں ہیں، وہاں کہہ رہے ہیں ان پر یہ لعنت اور پھٹکار جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے ہے، کفر کون سا؟ یعنی وہاں تو سیریا اور بھی ہمارا مر یا میں بہت آنا دوں گا، ان کا مریم کی نسبت بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے مریم پر بہتان کا جھوم لگایا انہوں نے، تو وہ ریا ضلع اس نے کہیں شادی کیا، مریم اچھی عورت ہے۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے اس کہنے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کو پھٹکارا، یہ کہتے کیا ہے، انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے حضرت مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا جو تمہارے سامنے اللہ کا رسول تھا، جس کو تم اللہ کا رسول مانتے تھے ہم نے تم کو قتل کر دیا، حالانکہ حقیقت کے حال یہ ہے بھائی جھوٹ بولتے ہیں، ماں قتل ہو یہود نے تو ان کو قتل کیا، ماں سر ابو ہو میں ان کو سوڑی دی، یہود نے عیسی علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سوڑی دی، یہ جو مشہور ہے سوڑی دی گئی یہ ہوا وہ ہوگا، بدل جا کر شکر آ رہا ہوں، ان پر اصل واقعہ کی حقیقت مستمل ہو گئی ہے، ان پر اصل واقعہ کی حقیقت جو ہے وہ مستمل ہو گئی، انہیں پتہ ہی لگا، ان مشہور پر یہ بات مستمل کی گئی، یعنی سلیم والی بات ہوئی کوئی نہیں، صحیح والی بات ہو کوئی نہیں ہوئی، بلکہ جھوٹی بات ان پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا آسمان کی طرف ہو تو جھوٹی بات مشہور ہو گئی، ان کو شبہ پڑ گیا، خود کو نظر پڑ نہیں تھا، ان کو شبہ پڑ گیا، شاید اس پر نہیں ہوگا جی، شاید جھوٹی چڑھ گئے ہوں گے جی، ایسی جھوٹی بات مشہور کر دی گئی، ان کو شبہ پڑ گیا، وہ کہنے لگے کہ شاید چوری کر گیا ہوگا جی، شاید مر گیا ہوگا جی، بات سمجھ آ گئی، یہ دوسری جو ہمارے کرتے ہیں لوگ ہمارے نہیں ہیں، تو ان کی یہ کرتے ہیں ہم سے کرے دوسرا بن گیا اور ان کو ہاتھ سے نہیں اور یہ ہوا وہ ہوگا میں باتیں کر دوں پتہ مر گیا وہ انجیل بیان کرتے ہیں، ہاں انجیل میں لکھا ہوا ہے، اسی بات کا بھی جو کبھی لگ رہی آگے اس کو بہتر سنا تھا، شبہ پڑ گیا شاید سنی چڑی ہوگی، شاید ہمارے مشہور کر دیا یہ ہندو مشہور کا ہم دل پہ آ جائے ہم آ جائے ہم نے کمار کیا تو ان پہلے کو بتا نہیں تھا، ان پہلے جا کر اتنی پہلے اب کرائیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں اس کو باتیں کوئی بات کرتا نہیں, یہودی بچے میں کر لے آ جائے, یہودی نے خود روپ کر کے ہم نے مان لیا کہ ہم گھوم چڑھایا, ہم گھوم چڑھائی ہاں جی, دونوں جو پوجے تھے عیسائی انہوں نے کہا کہ ہم نے مشہور ہوگا سمجھ آئی بات کی, ہاں شکریہ عالم کا یہ مانا ہے ان یہود پر یہ بات مشتبہ کی گئی کہ یہ بات سنی والی تو ہوئی کوئی نہیں, یہ تھی بات ان کی عید اسلام کے جب عرمہ آسمانی ہوا اس کے بعد دوسری بات ایک مشہور کر دی ان یہودیوں میں سے بات نے, وہ بات میں عیسائیوں میں یہودیوں میں سب لوگ مشہور ہو گئی, یعنی اس کا ایک گواہ بھی موجود کو نہیں, ابھی ایک ایسی گواہ بتا دیں ایک ایسی گواہ نہیں پیش کر سکتے, یہ ہمارا گاؤں چل رہا ہے ایک ایسی گواہ نہیں پیش کر سکتے, لہٰذا وہ جھوٹ بولتے تھے وہ جھوٹ بولوں نے کہا جھوٹ چڑھا دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چڑھا دی ہوگی, ہاں اس کے لیے وہ جو بادشاہ تھا وہ نہیں کر سکتا سوچی میں پہلے لوگ غریبوں پر ہی لوگوں کو مارتے تھے, ہم اس نے اس پر کہا کہ سوچی ہمیں چلا کے نگاتی نہیں کرا, غریب بنایا کیا وہ تو بڑی غریب ہوتی ہے ان کے پاس, ہاں اس بات سے کہہ دیجیے ان کی غلط بات مشہور ہوگی, شریف نہ شریف تو ہوتی ہے جہاں بھی جیل نہیں ہوتی, جیل بنانی پڑتی ہے آدمی کے لیے, تو جیل تو پہلے ہی بنی ہوئی, سوئی پہلے ہی ہوتی ہے بنی ہوئی, اب یہ کہ سوئی پر چڑھانا ہے, چڑھایا گیا ان کو کہ یا نہیں چڑھایا گیا, چڑھایا کوئی نہیں گیا, یہ باتیں غلط ہیں, بے سمجھ باتیں ہیں, اور جو سر ہیں اسے غلط سمجھ ہے وہ صحیح نہیں ہے, اچھا جی اسی بات سے ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ مطلب ترین کی جو یہ معنی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ کے مشابہ ایک یہودی تھا اسے قتل کیا گیا ہے, یہ غلط ہے, وہ غلط الحال میں ایک قبضہ موجود ہے, اب میں جو میں کر رہا ہوں اس معنی کو یاد رکھو لکھ لو, ہمارا قتل ہو, حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہود نے تو ان کو قتل کیا, ہما سلب ہو نہ ان کو چھوٹی دی, بلا کے ان شکریہ لوں بلکہ ان پر واقع کی حقیقت مشتبہ کر دی گئی, جو مانا کرو پھر دوبارہ حقیقت یہاں یہ ہے کہ یہود نے نہ تو ان کو قتل کیا, ہما سلب ہو نہ ان کو چھوٹی دی, بلا کے ان شکریہ لوں بلکہ ان پر واقعہ کی اصل واقعہ کی حقیقت ان پر اصل واقعہ کی حقیقت مشتبہ ہو گئی, اصل واقعہ کی حقیقت مشتبہ ہو گئی, سب جتنی تقریریں کی جاتی ہیں یہاں سب ختم ہو گئی, اصل واقعہ کی حقیقت مشتبہ ہو گئی, اور حقیقت یہ ہے, حقیقت ہے کہ ان الذین طلب ہوئی ہے لفی شک منہ, یہ اہل کتاب یہودوں نے سارا اللہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ایک طلب ہی ہے جو آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں, وہ دراصل اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو یقین کوئی نہیں یہود و نصارہ کو, یہ یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں دراصل وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں, ما لهم به من علم, ان مختلف باتیں کرنے والوں کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے, الا اتباع الظن, سوائے تخمینی باتوں کی پیروی کرنے کی, ایک تخمینی بات ہے, اکثر پتو اکثر پتو سے باتیں کرتے ہیں, حقیقت حال کا کسی کو بھی پتہ نہیں وہاں ہوئی کیا ہے, یہودی پر نہیں کر رہے ہیں, سارے تو نہیں تھے وہاں, وہ یہودی تھے اور انہوں نے جھوٹ کو پتا کہ یہودی مان لی بات ہمارے یہ ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, جسے موری کو بات کر کر مان لیتے ہیں, ہاں جی ایک بات کو سمجھ رہا تھی تم کہتے ہیں مان سمجھ رہا کہ نہیں, ہاں ندین اختر رفی شک کے میرے حقیقت یہ ہے کہ یہ آئے کتاب یہود و نصارہ جو آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ دراصل اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں. ما لہم بھی من علم, ان مختلف باتیں کرنے والوں کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے. ان لوگ کے بعد تھوڑا تخمینی باتوں کی پیروی کرنے کے, بس اکثر بچوں سے باتیں کر رہے ہیں, حقیقت صحیح علم کسی کو بھی نہیں ہے. خدا نے کیا کیا ادارے دھرم کے ساتھ؟ میری بات سنو, کٹی بات سنو جو صحیح بات ہے. ماں قتل ہو یقیناً, لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. تو گیا کہاں؟ بل رواہ اللہ الیہ, بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہاں یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا, خدا نے کہا جھوٹ بولتے کوئی قتل نہیں کیا, سولی کرایا کوئی نہیں سولی کرایا, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. عیسائی کہتے ہیں اٹھا لیا, سولی بھی کرے, سولی کے بعد مر گئے, ان کی قبر کھودی گئی, ان کو قبر میں دفن کیا گیا, تین دن اٹھا رہے, تین دن کے بعد مرغوں میں سے جی اٹھے. عیسائی صاحب تین دن کے بعد مرغوں میں سے جی اٹھے, وہ آسمانوں پر چلے گئے, خدا تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور خدا کے دہنے طرف جا کے بیٹھ گئے. خدا نے آسمان زمین کے کل اختیارات ان کے حوالے کر دیے. یہ ایک حسین کا قیدا ہے. خدا نے, خدا بائبل کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے. یہ محمد علی لاہوریہ جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے, خدا بائبل کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے, مانتے ہوں گے اس بات کو. تو اب بات یہ ہے کہ ان کی بائبل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قتل کیا سنی کرایا. خدا نے اس وقت کی اصلاح کی کہ غلط ہے, صحیح بات یہ ہے کہ نہ قتل سنی سنجے گی, قتل سنی نہیں تو میرے بہت ہوئے, نہیں میں بہت ہوئے, قتل جو انہوں نے نہیں کیا, سنی انہوں نے نہیں کرایا, بہت نہیں ہوئے. اچھا اتنی بات تو ہو تو ان کی مزدور. آگے کہتے ہیں عیسائی کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف یہ آسمانوں پر اٹھا لیا, یہ ان کی عبادت ہے. خدا نے اس غلطی کی اصلاح نہیں کی. یہ اگر غلط بات تھی تو خدا کہتا من من ماتا حت مان وہی من ماتا حت مان وہی وہ جو ہے یوں کر کے کہتا, یا جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں مر جائے. خدا کہتا من نجا اللہ من السلیم وہاجر الى کشمیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. بل نجاہ اللہ من السلیم وہاجر الى کشمیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. کتنی کہاں بنا رہے, معلوم ہوتا ہے یہ مجھے جھوٹے ہیں. بل رب اللہ علیہ خدا نے کہا ہے, عیسائیوں کی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ افغان کو بخلا دیا. یہ بات اگر غلط ہوتی آسمان پر اٹھانے کی تو خدا یہ بات نہ لے کر فرماتا, خدا کی بات کا اعتبار نہیں. اگر میں جاؤں گا کہتے ہیں ان کا مطلب خدا نے پکڑ دینا ہے ہم کو. عیسائیوں کی بات جو ہے نا وہ ان کا قول سامنے ہے موجود ہوتے ہوئے, پھر خدا نے ہمیں پکڑ دیا, کیا میں غلط نہ سمجھوں. ٹھیک ہو گئی بات, بھی جب مرتا تھا تو ہم نے مجھے حل کر دیا. عیسائی مانتے ہیں تو عیسائی بھی کوئی قسم نہیں کر دی. بات ہے نا کہ جب یہی بات سمجھ لو تو ربا میں وہ خیال اس کا سمجھنا کئی نظر آسمانی کی طرف, جو عیسائیوں کا خیال ہے خدا خیال اس کو اور خیال عیسائیوں کا پکا ہو گیا.